Dzień dobry, witamy. Helena Leszczyńska i Radek Nałęcz. Jesteśmy z Państwem i będziemy do godziny 6. To coś mi świta w Trójce i punktualnie 4 na zegarze wybiła radiowym i nie tylko, więc już oficjalnie możemy rozpocząć pobudkę. Dzisiaj jest poniedziałek, 12 dzień sierpnia. Dzisiaj na przykład z kwiatami do Lecha możemy się udać, albo do Klary, albo do Łukasza, albo do Wiktorii. Również Innocenty świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Słonia to ten 12 dzień sierpnia w ramach kalendarza świąt nietypowych. Również Międzynarodowy Dzień Młodzieży, a także Dzień Pracoholików. No to już zostawiamy do przemyślenia i do rozwagi. Czy warto być pracoholikiem, czy warto poświęcać się tak w 100%, a nawet więcej właśnie zajęciu? Może oprócz pracy istnieją również inne obszary życia, które gdzieś zostały zaniedbane i niech ten Dzień Pracoholików skłoni nas do takiej refleksji, co warto naprawić, na przykład w relacjach. Także zaczynamy od takiego dosyć ciężkiego kalibru, od przemyśleń o sobie i o swoim życiu, ale gwarantuję, że również będą elementy rozrywkowe w ramach naszego spotkania. 12 dzień sierpnia, poniedziałek, nowy tydzień, zaczynamy od Star Sailor i Four to the Floor. You too. birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Po godzinie 4:00, coś mi świta w Trójce i sprawdzamy prognozę pogody. W poniedziałek w kraju zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko na północy okresami duże, a na obszarze od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę słabe przelotne opady deszczu nam dzisiaj pogoda zafunduje. Na termometrach maksymalnie od 19-22 stopni na północy do około 25 w centrum i do 26-28 na południowym, na południu i na zachodzie. Wiatr na południu i w centrum i zachodzie przeważnie słaby, na pozostałym obszarze okresami umiarkowany i porywisty, na Półwyspie Helskim także dość silny, porywisty, przeważnie północno-zachodni. Warto wziąć to pod uwagę, na przykład jeżeli ktoś żegluje albo ma w planach spacer. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale, przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia, czyli trochę taki roller coaster nam ciśnieniowy chce pogoda dzisiaj zafundować. To też ważna informacja. Teraz 10 5 minut po godzinie 4, a my jeszcze myślami przenieśmy się na moment do ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. To już historia. Przed nami kolejne igrzyska, które odbędą się w Los Angeles. Trójka. 4. To było prawdziwe party zorganizowane z okazji zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ceremonia zamknięcia igrzysk trwała 2 godziny i została uświetniona wieloma występami gwiazd: Billie Eilish, Snoop Dogg i Red Hot Chili Peppers. To była ta amerykańska część zamknięcia ceremonii. Nieprzypadkowo, ponieważ kolejne zmagania sportowe będą miały miejsce w Los Angeles, więc trzeba będzie przygotować się na różnice czasowe. Teraz w Paryżu no, właściwie one nie istniały, natomiast za 4 lata faktycznie wiele nieprzespanych nocy nas czeka. Mamy nadzieję też, że lepszy bilans medalowy. A jeżeli chodzi o francuską część muzycznego zamknięcia igrzysk, to jeszcze duet R, warto wspomnieć, a także Phoenix. Zresztą można przeczytać o tym na pub.pl. Tutaj szczegółowa korespondencja związana właśnie z ceremonią zakończenia igrzysk. Warto odnotować też jeszcze jedną rzecz. Smaczku całej ceremonii, zgodnie z wcześniejszymi prasowymi przeciekami, dodały kaskaderskie popisy Toma Cruise'a. Aktor miał zjechać na linię i faktycznie to się wydarzyło. Ze stadionu Stade de France, z olimpijską flagą. Następnie wskoczył do samolotu lecącego do Los Angeles, by na koniec skoczyć ze spadochronem obok słynnego napisu Hollywood. No, faktycznie popisy Toma Cruise'a robiły ogromne wrażenie i szczerze mówiąc, wszyscy się zastanawiają, jak to możliwe, że on sobie tak doskonale radzi, ale tak, on nie potrzebuje żadnych dublerów, żeby wykonywać faktycznie te karkołomne, często kaskaderskie popisy. Również Tom Cruise był no, jedną z tych niespodzianek, którą przygotowali organizatorzy. To na stronie PAP-u, natomiast jeżeli przeniesiemy się na łamy Polskiego Radia 24.pl, no to tutaj można znaleźć na przykład informacje o czerwonych alertach w Chorwacji. Mówił o bardzo poważnym zagrożeniu. Chorwacja zmaga się z upałami. Termometry mogą tam sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. W regionach położonych na wybrzeżu Adriatyku lub w jego pobliżu ogłoszono najwyższy alert pogodowy. Chorwacja to od lat niezwykle popularny wakacyjny kierunek Polaków. 22 minuty po godzinie 4. Peter Gabriel już teraz w Trójce. What I've said, which connection I should call.

dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Jakub Skorupa, dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry w takim razie. Tym wszystkim mówimy, którzy do nas dołączyli i dołączają. 38 minut po czwartej, wracamy do kalendarium. IBM wprowadziło na rynek pierwszy model komputera osobistego i miało to miejsce 12 dnia sierpnia w 1981 roku. W 1985 roku z kolei odbyła się premiera filmu Miłość z listy przebojów w reżyserii Marka Nowickiego, a w 1988 kolejny ważny film, premiera filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa w reżyserii Martina Scorsese. Rok 1997 dla wielu osób na pewno pamięta i był to ważny dzień, ponieważ na warszawskim Służewcu odbył się pierwszy polski koncert formacji U2. Być może wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są osoby, które pamiętają ten dzień, mają może jakieś zdjęcia, jakieś wspomnienia, więc radosław.nalecz@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji. 2004 rok urodził się 9-milionowy obywatel Szwecji, a w 2005 roku odbyła się premiera filmu Skazany na bluesa z rewelacyjnym Tomaszem Kotem w reżyserii Jana Kidawy-Płońskiego. I to wszystko, jeżeli chodzi o kalendarium teraz, ale po godzinie 5 jeszcze kalendarium muzyczne i też w ramach tego zestawienia sporo takich bardzo smakowitych kąsków muzycznych mamy przygotowanych. Po godzinie 5 to się wydarzy. Teraz Pearl Jam i Wreckage, czyli coś z ostatniej, najnowszej, współczesnej historii i dorobku formacji Pearl Jam. Lost. trójka. Za 13 minut wybije piąta. Jak żywy, 5-metrowy robotyczny rekin, nowym królem oceanów. Takie rzeczy dzieją się w rzeczywistości. Chińska firma działająca w ramach 3. Akademii Chińskiej Nauki i Przemysłu Lotniczego z powodzeniem stworzyła pierwszego na świecie inteligentnego robota rekina wielorybiego, który potrafi z niezwykłą precyzją naśladować ruchy oryginału. Taka bioniczna ryba, biorobotyczna nawet, mierzy 5 metrów długości, waży 350 kg i porusza się z prędkością 3,5 km na godzinę. To największa ryba bioniczna, jaką do tej pory udało się stworzyć. Wygląda i porusza się jak prawdziwy ten robot. Rekin wielorybi, przypominamy, potrafi wiernie naśladować nie tylko centkowaty wygląd, ale także ruchy, pływanie, obracanie się, nurkowanie na głębokość 20 metrów, a nawet otwieranie paszczy, czyli od razu takie konkretne skojarzenia z filmami Stevena Spielberga ze szczękami się nasuwają. Aby taki stopień wierności był możliwy, robot wyposażony został w 7 ruchomych stawów, z których każdy wymaga osobnych obliczeń, komunikacji i wykrywania. I o tym będzie można ze szczegółami, a nawet już można przeczytać na łamach Geekweek interia.pl o tym robotycznym rekinie, który może mieć szeroki zakres zadań jak monitorowanie jakości wody, mapowanie podwodnego terenu i misje specjalistyczne. Można przeczytać faktycznie, no bo to pytanie kolejne, po co tworzyć takie rzeczy, się nasuwa jakoś tak automatycznie, ale to misje specjalne, to trzymaj trzymajmy się tej odpowiedzi. Mamy również publikację ze strony Wirtualnej Polski. Alarm na pokładzie samolotu, natychmiastowe zatrzymanie 8 osób. Policjanci zatrzymali 8 osób podejrzewanych o wywołanie fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do USA. To mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, przekazała w komunikacie stołeczna policja. Za 11 minut piąta, coś mi świta i Mela Koteluk, która wstaje razem z Nagimi i umila ten czas utworem Fastrygi. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonął, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa. Wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. the wrong guy, the wrong situation, the right time to roll over me, roll over me. And look into your heart, pretty baby, is it aching with some nameless need? Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll over me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll of me. Roll of me. Roll of me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who? The right time to roll to me, the right time to roll to me, the right time to roll to me. Cztery minuty i będzie godzina piąta. Coś mi świta w trójce. Tej audycji właśnie słuchają Państwo i bardzo miło, że są Państwo z nami, bo rozpoczynamy nie tylko nowy dzień, ale też cały tydzień. Miejmy nadzieję pełen dobrych informacji i właśnie takiego pozytywnego myślenia zamierzamy się trzymać właśnie w tym nowym tygodniu. Zresztą to będzie tydzień z dłuższym weekendem, więc to też może wpływać pozytywnie na nasze samopoczucie. The Cardigan Erase Rewind to już teraz powoli i godzina piąta niebawem. Niebawem też kalendarium muzyczne, ale wcześniej szczegóły prognozy pogody.